było. Bo tak było. Bo tak było. Lustry 8 raz, pierwszy plen do mych płuc. W koło położne, spełnia się narodzin cud. Darłem małą mordę, w koło szum numer 1. Bęb powinna ciach i w kołdry, pewnie tak, dużo nie wiem. Nie pamiętam z tego nic, może to lepiej. Szpital koło Czarnów, też poznałem go z wiekiem. Jedzenie było matki, cycek, butelka z mlekiem. Czas leci, potem mam niejednego kolegę. Do zabawy plac, w szatni bułka z obrazkiem. Jak każdy przedszkolak, leżakowanie z Jaśkiem. Krakowska gagarina, prawie każdym rankiem. Prowadzili mnie tam, trzymając za rękę. Jak bułka z masłem, wszystko było proste, choć to zima nie marzłem, sanki to raz po wiosnę. Ciekawy świata rosnę, pytam wciąż o Polskę i o wszystko wokół, czarnowy lodu porcje. To wtedy mój ojciec na eksporcie w CCCP, z nim nie jeden monter i by smarować nie tekst. Tekst, tekst, tekst, tekst. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. W zerówkach w przedszkolu ja już gram w piłkę co rusz, już mam swoich idolów. Pasja, bo teraz ja to pasjonat futbolu. Pierwsza piłka, piątka, soul sportu, Biedronka. Pierwszy klub jak trening, teraz bardziej mnie wciąga. Polski Diego Armando, Baggio i Marco. Wam bastę pod bramką, dla bramkarza to hardcore. Nie zapomnę tego, gdy przyjechał mój tato. Telewizor Color TV, o którego niełatwo. Potem pół roku gips, wjechało na mnie auto. To od wtedy bywa, ulegam poważnym wypadkom. Umiem pisać i czytać, wiem jaka każda literka. Nauczyłem tego tam, gdzie biegnie się kiewka szynków sklepowych reklam. Potem zmiana ustroju, nie pamiętasz, więc nie kłam. Ty za młody do boju, zbliża się siódemka. I do szkoły mały gnoju, klasa A małego pęka. Tarcza, no i fartów pierwszy. Szaka, nie leżała mi matma, se radziłem z Polaka. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. Dwójki dwie obok siebie, to numer naszej szkoły. Chyba mogło być lepiej, ja biegam po niej wesoły. Pierwszy żluk w mojej klasie, przeważnie go nie brak. Wrócę na drugi ma tu siwo, że chyba rozerwał. By na tyle i w nerwach. Obciążył za drzwi, rozjebane lusterka. Jeden wielki Meksyk, proste to długa przerwa. Niecenzuralne teksty, ściany na nich, a na lekcji mamy dziennik dla siebie. Spójrz mi tutaj obecny, potem poprawię chemię. Sympatie, chodzenie, złote myśli i hejnał. Była moda na zorze, parę kubków i żegnam. Pierwsze dyskoteki, każdy na wolny. Przekataniec, by matać tyłek i być tam molny. To beztroski czas, szkoły podstawowej. Na wagary był gedan, a frekwencja to problem. Nie jeden w hokeja, grać wolał w dysku talodem. Jest kadzielnia, którą z okiem widzę. Syrok. Dziś to rezerwat, kiedyś dubał tam kilo. Szkoła średnia i już tak kolorowo nie było. Używki i wódka, seks i pełna kurwa. Spodobało się, wiem, nagle się w domu chujnia. Wyprowadzka dziś ten styl, nazywam stylem turnia. Tak czułem elektro, mocno zdeprawowany. Espereko z wytwórnia, hidze wzgórzem nagrany. Potem beto i traca, tam piliśmy wiadrami. Czy żałuję? Chyba nie, poza kilkoma błędami. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam. Młode lata pamiętam, w pamięci głęboko sięgam. Glucik mały Marcin, aż po dziś dopękam.